उन सब में माता तुलसी जी भगवान विष्णु जी को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, माता गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो जो देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः माता तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु जी को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी जी का पत्ता ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव जी की पूजा करें। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में शेष भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए माता तुलसी जी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हरे बहु तेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार माता तुलसी जी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। माता तुलसी जी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन जी की पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान जी का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे विशाख भर तीनों संध्याओं के समय माता तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि जी का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के ना मिलने पर अन्न आदि के द्वारा, धान गेहूं चावल अथवा जौ के द्वारा भी सदा श्री हरि जी की पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेवमयी भगवान श्री विष्णु जी की प्रदक्षिणा करें। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकरणी अर्थात एक तरह का रोग, दुख, स्वपन, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल के पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान श्री विष्णु जी की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया, अष्ट योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद जी का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे, तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा तीन रात तक प्रातः काल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान देता है और उन्हीं के द्वारा स्वास्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के लिए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मणिक अर्थात मटका जल के घड़े, पकवान तथा सुवर्णमयी दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य देश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था, उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया।